Polska 2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do Sejmu wraca tegoroczna ustawa budżetowa. W Senacie wprowadzono do niej ponad 100 poprawek. Nawet 100 tysięcy złotych jako rekompensata po powikłaniach w związku ze szczepieniami. Rząd powołuje fundusz kompensacyjny. Brytyjska mutacja koronawirusa jak dotąd niepotwierdzona w Polsce. Wynika tak ze słów rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował, że nie ustąpi z zajmowanego stanowiska. Donosi o tym Polska Agencja Prasowa. To echa afery z zaszczepieniem poza kolejnością m.in. aktorów i ludzi mediów. O dymisję do rektora apelował wczoraj minister zdrowia. Do tego tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Ustawa budżetowa na ten rok wraca do Sejmu. Senat wprowadził do niej ponad 100 poprawek. W głosowaniu za uchwaleniem budżetu opowiedziało się 98 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Senator PiS Maria Koc mówi, że budżet w wersji przygotowanej przez rząd jest dobry i został stworzony z myślą o trudnych czasach podyktowanych pandemią. Są tam środki na pomoc dla przedsiębiorców, są tam środki na programy społeczne, które są bardzo ważne właśnie w dobie kryzysu gospodarczego i koronawirusa. 500+ czy 300+, ale też pomoc seniorom w postaci 13, 14 emerytury. Wśród poprawek jest m.in. przekazanie dodatkowych środków w wysokości 4 miliardów złotych dla medyków walczących z COVID czy dodatkowych środków na edukację. Zdaniem senator Koalicji Obywatelskiej Jadwigi Rotnickiej poprawki opozycji ulepszają sejmową wersję budżetu. Te rozwiązania, które chcemy wprowadzić, mają zapewnić przede wszystkim zmianę poziomu finansowania oświaty, zmianę sposobu finansowania i możliwości służby. Przewidujemy wspomożenie edukacji też młodzieży poprzez oprzyrządowanie elektroniczne i internet. Sejm może przyjąć lub odrzucić poprawki Senatu. Ustawa zakłada deficyt na poziomie ponad 82 miliardów złotych. Od 10 tysięcy do 100 tysięcy złotych o takie środki mogą ubiegać się osoby, u których wystąpią poważne komplikacje po szczepieniach na COVID. Założenia tworzonego funduszu kompensacyjnego przedstawił minister zdrowia Adam Niedzielski. Od przyszłego roku mechanizm ma objąć wszystkie szczepienia, nie tylko te na koronawirusa. Obecnie w przypadku wystąpienia NOP, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, roszczeń można dochodzić w sądzie. W ramach funduszu kompensacyjnego wniosek należy skierować do rzecznika praw pacjenta, ale o pieniądze będą mogły się ubiegać tylko osoby z poważnymi komplikacjami, które trafią do szpitala. O ile ta hospitalizacja będzie trwała zgodnie z kryteriami 14 dni, chyba że wcześniej nastąpił wstrząs anafilaktyczny i również ta obserwacja po wstrząsie będzie się przedłużała do 14 dni. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w przypadku trwających szczepień na COVID będą to niezbyt liczne przypadki. Tych NOP-ów, które będą się kwalifikowały do odszkodowania, będzie raptem 120 w skali całego kraju, po całej akcji szczepień. Decyzja w sprawie odszkodowania ma być podejmowana w ciągu 2 miesięcy, a pełny projekt ustawy trafi do konsultacji w przyszłym tygodniu. Karol Darmoros, Polskie Radio. W kraju na razie nie zostało potwierdzone wykrycie mutacji koronawirusa, powiedział Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podkreślił, że to jednak nie oznacza, że mutacji nie ma. O tej konkretnej brytyjskiej nie mamy jeszcze potwierdzenia, aczkolwiek jest bardzo prawdopodobne, że dotyczy to również naszego kraju. Natomiast według wszelkiej wiedzy wirusologicznej to raczej te zmiany wirusa następują właśnie w kierunku mniejszej zjadliwości, a większej zakaźności i również w Polsce są różne odmiany, to jest naturalne. Do sprawdzenia, czy w Polsce jest zmutowany koronawirus, zostanie wykorzystana m.in. część próbek pobranych w czasie testowania nauczycieli. Nauczyciele mogą się zgłaszać na badanie do piątku. Od poniedziałku w klasach 1-3 ruszają zajęcia w szkołach. Prezydent Donald Trump skrytykował wszczęcie przez demokratów w Kongresie procedury impeachmentu. Amerykański przywódca powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za ubiegłotygodniowy szturm na Kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W projekcie rezolucji demokraci oskarżają prezydenta USA o sprzeniewierzenie się konstytucji poprzez podburzenie tłumu do szturmu na Kongres. Wskazują na powtarzane przez Donalda Trumpa bezpodstawne twierdzenia o fałszerstwach wyborczych i wezwania, by nie uznać wyniku głosowania. Autorzy rezolucji cytują słowa prezydenta poprzedzające szturm na Kongres, by jego zwolennicy zaciekle walczyli, bo inaczej stracą kraj. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że przed uruchomieniem artykułów impeachmentu podda pod głosowanie apel do wiceprezydenta Mike'a Pence'a, by w ciągu 24 godzin doprowadził do pozbawienia Donalda Trumpa stanowiska przez jego gabinet na podstawie 25. poprawki do Konstytucji. Współpracownicy wiceprezydenta mówią jednak, że na razie nie planuje on podjęcia takiego kroku. Republikanie sprzeciwiają się impeachmentowi Donalda Trumpa, argumentując, że doprowadzi on do pogłębienia podziału w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i szlagierowe spotkanie w Tauron Lidze Pań. Mistrzynie Polski, Grupa Azoty, Chemik Police grają u siebie z liderkami tabeli, dewelopresem Skyres Rzeszów i to ekipa z Podkarpacia wygrała dwa pierwsze sety. Przed nami ciekawy mecz w Plus Lidze Panów. Jastrzębski Węgiel we własnej hali zmierzy się z Werwą Warszawa. W rajdzie Dakar pechowy dzień Polaków. Dziewiąty etap był ostatni w obecnej edycji dla motocyklisty Macieja Giemzy. Miał wypadek, zerwał więzadła w lewym barku i pogruchotał kości w prawej stopie. Z kolei Kuba Przygoński zanotował dziś, mówiąc kolokwialnie, cztery kapcie i dojechał do mety dopiero na 24. miejscu. Utrzymał jednak czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej kierowców samochodów. Aaron Domżała też bez zmian. Trzeci wśród pojazdów lekkich. Dziś był siódmy i poniósł sporo strat. To był bardzo trudny odcinek. Chyba najtrudniejszy na tym rajdzie. 470 km ścigania po kamieniach. Tylko po kamieniach każdej wielkości. Od kamieni wielkości pięści do kamieni wielkości telewizorów. No jesteśmy tutaj, więc to nas cieszy, ale złapaliśmy dwa kapcie. Przy okazji jednego kapcia trochę za długo zwlekaliśmy ze zmianą tego kapcia i uszkodziliśmy jeszcze drążek, co kosztowało nas dodatkowe 5 minut. W tej samej kategorii na czwartą pozycję awansował Michał Gorzał. Szósty w całym rajdzie jest kładzista Kamil Wiśniewski. Uwaga, kibice tenisa. Proszę nie zapomnieć, że Hubert Hurkacz od 21 będzie się uwijać na korcie w Delray Beach. Stawką spotkania z Amerykaninem Christianem Harrisonem będzie finał imprezy ATP rozgrywanej na Florydzie. Panie grają w Abu Zabi. Tu znamy już finalistki. To Aryna Sabalenka i Weronika Kudiermietowa. Białorusinka pokonała dziś Greczynkę Sakkari, Rosjanka Ukrainkę Kostiuk. W świecie Formuły 1 spodziewana decyzja o przełożeniu tegorocznego Grand Prix Australii. Impreza na antypodach miała tradycyjnie inaugurować sezon w marcu. Przesunięto ją na listopad. Z kalendarza zniknęło, przynajmniej na razie, Grand Prix Chin. Pojawił się za to planowany na kwiecień wyścig na torze Imola we Włoszech. Kończymy urodzinowymi życzeniami dla legendy kolarstwa w naszym kraju. 75 lat kończy dziś Ryszard Szurkowski. Tak, jego największy sukces w karierze, Mistrzostwo Świata wywalczone w 1973 roku w Barcelonie, komentował na antenie Polskiego Radia Bogdan Tuszyński. Samotnie Ryszard Szurkowski, który ma jeszcze do mety dosłownie 50 metrów, podnosi się na pedałach, pliszeje, tu za nim dwa samochody, nad nim helikopter, owocna, niesamowita, Ryszard Szurkowski, mistrzem świata, samotnie, uśmiechnięty, jaki szczęśliwy, jaki zadowolony i zupełnie niezmęczony. Cóż za klasa, proszę Państwa! Dużo zdrowia, Panie Ryszardzie, od całej trójkowej redakcji sportowej, także od Dariusza Urbanowicza. W jego imieniu zapraszam na kolejne wiadomości sportowe na naszej antenie tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Opady śniegu, a na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie, przez minus 1 w centrum do plus 2 nad morzem. Jutro przeważnie dużo chmur. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu miejscami deszczu ze śniegiem i tam też możliwe burze. Będzie głównie od minus 3 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm.

blisko 14,5 minuty po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Wczoraj miała miejsce dosyć ciekawa data. Zaraz więcej się wyjaśni. Pierwszy aspekt tej daty jest taki, że wczoraj minęło równo 50 lat od premiery płyty Pearl, wydane już po śmierci Janis Joplin. Dlatego też postanowiłem dzisiaj sięgnąć po kilka nagrań z tego albumu. Cry Baby już za nami, a przed nami dwa krótkie dosyć utwory, ale myślę, że treściwe. Me and Bobby McGee i Mercedes-Benz. Z pozdrowieniami dla Piotrka Barona, który wiem, że też skorzystał dzisiaj z tego krótkiego fragmentu. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and his feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, that rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana, and I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping time eyes, holding Bobby's hand in mine, we sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hon, if it ain't free. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather and through everything that we've done, said Bobby, baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas snowed, I let him slip away, but he was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me, yeah. Feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. I said feeling good was good enough for me. Mm-hmm. It's good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da la da, la da da da da da da. La da da da da da da, la da da da da da da, la da da da da da da da da, Bobby McGee. La da da da da da da da, la da da na na na na na na na na na na na na na, Bobby McGee. La da da, la da da da da da da da da. Na na na na na na na na na. Hey, na Bobby, la na Bobby McGee, yeah. Hell, I call him my lover, I call him my man. I said I call him my lover, I do the best I can. I say, now come on, Bobby, Lord, come on, Bobby McGee, yeah. La la la la la la la la la la la. Hey, hey, hey, Bobby McGee, yeah. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends.

Guitari Galvanize. Serdeczne życzenia, przede wszystkim zdrowia dla wczorajszego jubilata Toma Rowlandsa z grupy The Chemical Brothers. Do zespołu The Chemical Brothers na pewno wrócimy i to wkrótce w GH Plus Extra, choć nie dziś i nie za tydzień, bo na razie dalszy ciąg podsumowania roku ubiegłego, na który oczywiście serdecznie zapraszam po godzinie drugiej. A teraz zespół, a właściwie muzyk, artysta, wokalista Grzegorz Guziński, Guzik. 9 stycznia zmarł w wieku zaledwie 46 lat. Wielka, wielka strata. Artysta związany w swoim życiu muzycznym przede wszystkim z grupami grającymi dosyć ostry rock, czyli Flapjack i Illusion, ale mający na koncie też dwie płyty długogrające i parę singli z własnym zespołem o nazwie Homo Sapiens. I właśnie na tym chciałbym się dzisiaj przez chwilę skupić. Homo Sapiens nie nagrał dużo, ale tak jak wspomniałem, ma na swoim koncie dwie płyty długogrające i pojedyncze mniejsze, krótsze płytki. Z tych wszystkich nagrań wybrałem trzy wydające. Wydaje mi się, że to są takie najbardziej reprezentatywne, najbardziej zapamiętane przez niektórych utwory z dorobku Guzika i zespołu Homo Sapiens. Posłuchajmy. They are soon leaving me out of Wickley. Call me and good. Bara snur på jula. Jag lurar på vad som ska ske. Kom. Ma milion gud. Bara snur på julla. Gode kärlek. Och livet mi är verklighet. Ta milion gud. Bara snur på julla. Min hund Karno är min bästa vän. But after it ends, I'll get away, invite you in out. I'll take your hand, tell me I'm yours. Make me go back, I'll go insane now. I'll hide your complaint, you love to be home. Not fairy tales, just leave me, baby. I'll pull your shell, if one is a

No, no, prawie jak The Black Keys. Paul McCartney ze swojego najnowszego albumu Paul McCartney 3. To jest tak jakby trzecia część w serii, którą zapoczątkował Paul na samym początku swojej solowej kariery. Jedynka ukazała się w roku 70, dwójka w 80, a po 40 latach przerwy mamy do czynienia z trójką. Na wszystkich instrumentach, tak jak zresztą w przypadku poprzednich albumów z tej serii, Paul zagrał sam, za wyjątkiem jednego utworu, w którym pojawiło się dwóch muzyków z jego stałego składu muzycznego. Rusty Anderson i Abe Laboriel Jr. To już na dziś prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze fragment płyty grupy The Eels, która też się ukazała pod koniec ubiegłego roku. Earth to Dora to tytuł płyty. Utwory Offense and Letters, Baby, Let's Make It Real. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.